Când vine vorba de sănătate, taburile nu ar trebui să existe. Adevărul este că multe femei întâmpină probleme cu incontinența urinară, indiferent de vârstă. Cum poți scăpa de această problemă neplăcută? Încearcă Feminost. Feminost conține o formulă complexă pe bază de extracte din plante, care reduce pierderile urinare involuntare și scade frecvența micțiunilor diurne și nocturne. Feminost este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Feminost. Controlul are rost. Ești cu gândul la vacanță? Ți-e dor de o nouă aventură? Nu mai aștepta! Profită de reducerea de 15% pentru toate zborurile Blue Air. Intră pe blueair.com și bucură-te de reducere. Blue Air. Regăsește-te acolo unde ești cu adevărat. Ascultă La Radio cu Andreea Esca la Europa FM. Atunci când nu mai vedeam luminița de la capătul tunelului, de fiecare dată mi-aduceam aminte de câte un client care s-a confruntat cu o situație asemănătoare și în momentul respectiv oarecum creștea încrederea și în bărbatul Gașpar, nu doar în terapeutul Gașpar. Ce să fac și eu ce am zis omul ăsta? Era ca cu preotul, știi, să faci și tu ce zice sau ce face preotul? Putem învăța foarte, foarte multe noi terapeuții de la clienții noștri. Aha. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio, la Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bine v-am găsit! Guvernul ar putea prelungi perioada în care tarifele RCA au fost înghețate cu încă 3 luni, spun surse de la Palatul Victoria. Perioada de plafonare a început în 18 noiembrie 2016 și va expira pe 18 mai. Pană de curent azi dimineață la metrou, sute de călători au rămas într-o garnitură între stațiile Unirii și Universitate. În timp ce călătorii așteptau în vagoane, echipele companiei încercau remedierea defecțiunii. Un nou logo pentru București, Primăria Capitalei a ales noua siglă care va reprezenta orașul, conține litera B și 4 puncte de atracție. 4 clădiri simbol ale Bucureștiului, Arcul de Triumf, Palatul Cec, Ateneul Român și Arena Națională. Peste 1 milion de euro va cheltui Camera Deputaților pentru a cumpăra 25 de autoturisme noi. În plan extern, poliția din Rusia a deschis o anchetă penală după ce la sfârșit de aprilie liderul opoziției Alexei Navalny a fost atacat cu o substanță verde. În urma acestui atac, Navalny nu mai vede cu un ochi. Prognoza meteo pentru început. Plouă izolat acum în Banat, Muntenia, sudul Transilvaniei și la munte. Vremea se răcește astăzi și în centru, sud și est. Vor fi ploi cu posibil grindină și vijelii în cea mai mare parte a țării, dar îndeosebi la deal, la munte, în Oltenia, Transilvania și Muntenia. Excepție vor face regiunile sud-estice. Temperaturile maxime vor fi între 17 și 27 de grade. În București acum 22 de grade. Maxima va fi în jur de 25, cu ploi de scurtă durată spre seară. Ascultați știrile Europa FM. Polițiștii încearcă să rezolve misterul din comuna Măxineni, județul Brăila. Zeci de animale din gospodăriile unor localnici au fost sfâșiate de un animal de pradă. Nimeni nu a văzut cum arată prădătorul. Cert e că lasă în urma sa zeci de cadavre fără să le mănânce. Și Direcția Sanitar Veterinară Brăila face acum o anchetă. Transmite Emanuela Turcu. Primul atac asupra animalelor din Măxineni a avut loc la începutul acestei săptămâni. Un localnic care stă la marginea satului și-a găsit 26 de oi moarte și alte 3 sfârtecate de un animal necunoscut, oi care au decedat la scurt timp din cauza rănilor. Omul a alertat imediat autoritățile. Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare din Brăila au preluat leșurile și au prelevat probe pentru a stabili cauza morții, dar și prădătorul care a sfâșiat animalele. Atacurile au continuat mai întâi în gospodăria unei femei care a rămas fără 30 de găini, apoi în curtea altui localnic din Măxineni, unde au fost găsiți morți 3 miei. Ultimul atac a avut loc tot în staulul primului localnic păgubit din Măxineni. Animalul de pradă necunoscut a ucis 20 de miei de rasă. Inspectorii sanitari veterinari cred că este vorba despre mai multe animale de pradă care au atacat la Măxineni după amploarea fenomenului, însă nu pot spune deocamdată de ce natură este prădătorul. În zonă ar exista și șacali, însă veterinarii nu cred că aceștia au intrat în sat, fiindcă se tem de oameni și oricum, dacă atacă animalele, o fac pentru a se hrăni, ori în acest caz nu a fost mâncat niciun animal din cele ucise. Este luată în calcul și ipoteza atacului unor haite de câini fără stăpân. pierderile suferite de localnicii păgubiți se ridică la câteva zeci de mii de lei. Emanuela Turcu, Europa FM. Bătrânul care a luat foc în centrul de îngrijire de la Suseni, județul Gorj, a murit noaptea trecută la spital. Medicii susțin că bolnavul avea șanse slabe de supraviețuire. Acum ancheta Direcției de Asistență Socială Gorj este îndreptată împotriva medicului din centrul de la Suseni, care a considerat incidentul ca fiind unul minor și nu a chemat ambulanța. Transmite din Gorj Gabriela Mladin. După o săptămână de spitalizare, bătrânul în vârstă de 81 de ani, care s-a autoincendiat în centrul de bătrâni de la Suseni, a murit la spital. Rănile foarte grave au dus la decesul pacientului, au anunțat medicii din Pitești. Între timp, ancheta internă a Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, în subordinea căreia se află centrul, a scos la iveală faptul că directorul nu a anunțat autoritățile, deci nici ambulanța, pentru a interveni imediat. Șeful centrului a fost demis, însă acesta a comunicat faptul că medicul instituției care l-a văzut pe bolnav imediat ce a luat foc a susținut că este vorba despre un incident minor și că nu se impune trimiterea la spital. Acum cei de la DGASPC au deschis anchetă și împotriva medicului, iar la finalizare vor sesiza și colegiul medicilor. În opinia lor, medicul centrului nu a evaluat corect starea bolnavului, lucru care a dus la decesul bătrânului. Reamintim, ambulanța a fost chemată pentru a-l prelua pe bărbat, care avea arsuri de gradele 2 și 3, abia la 5 ore după producerea incidentului. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. În București, pană de curent azi dimineață la metrou, sute de călători au rămas într-o garnitură între stațiile Unirii și Universitate. Metroul a staționat aproximativ 30 de minute, apoi a fost tractat până la stația Universitate. Lucian Popescu. Între orele 6 și 6.50, circulația trenurilor de metrou a fost afectată din cauza unei pene de curent. Un tren de metrou de pe magistrala 2, Berceni-Pipera, a staționat în tunel pentru 30 de minute între stațiile Unirii și Universitate. Călătorii au fost informați de mecanicul trenului în legătură cu situația creată, spun reprezentanții Metrorex. În timp ce călătorii așteptau în vagoane, echipele companiei încercau remedierea defecțiunii. După jumătate de oră, garnitura a fost tractată în stația Universitate, iar pasagerii au putut să coboare. Reprezentanții Metrorex spun că circulația trenurilor a fost reluată în condiții normale de la ora 6:50. Compania estimează că 600.000 de persoane merg zilnic cu metroul. Un nou logo pentru București. Primăria Capitalei a ales noua siglă care va reprezenta capitala și ar trebui să ajute la promovarea turistică. Aceasta conține litera B și 4 puncte de atracție din oraș. Autorul noii imagini grafice va fi premiat abia peste o săptămână pentru ca autoritățile să aibă timp să verifice dacă nu cumva sigla a fost inspirată sau copiată de undeva. Vă amintesc, primul logo a fost retras în urma unui scandal de plagiat. Ioana Brustur, capitan. Imaginea reprezintă o reprezentare simplificată a patru clădiri simbol ale Bucureștiului: Arcul de Triunf, Palatul Cec, Ateneul Român și Arena Națională. Primăria Capitalei anunță că logo-ul este realizat de Alexandru Mihai Nenciu și s-a situat pe locul 2 în concursul organizat de municipalitate. În prezentarea siglei pe care a propus-o, Alexandru Mihai Nenciu o susține că a pornit de la ideea de a crea un logo care să condenseze, grafic și vizual, un cumul de valori reprezentative pentru bucureșteni, istorice, culturale, sportive și economice. Logo-ul creat de mine încearcă să spună o poveste, să reconstituie etapele unei istorii prin reprezentarea simplificată a patru edificii simbol ale Bucureștiului: Arcul de Triunf, Palatul Cec, Ateneul Român și Arena Națională, susține autorul. La începutul acestei săptămâni, Primăria Capitalei a luat decizia de a descalifica lucrarea desemnată inițial câștigătoare a timișoreanului Narcis Teodor Lupou, în urma semnalelor publice privind asemănarea foarte mare cu unul dintre logourile orașului Taipei. Acum, câștigătorul va fi validat dacă în 7 zile nu apar sesizări privind un eventual plagiat. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul ar putea prelungi cu încă 3 luni perioada în care tarifele RCA au fost înghețate, spun surse guvernamentale pentru agenția de știri news.ro. Măsura ar urma să fie discutată în ședința din această după-amiază. O ascultăm pe Elena Tudor. Ministrul Finanțelor Viorel Ștefan a avut mai multe întâlniri cu transportatorii și reprezentanții autorității de supraveghere financiară și ar lua în calcul să prelungească plafonarea tarifelor RCA cu încă 3 luni printr-o hotărâre de guvern, susțin surse guvernamentale citate de agenția de știri news.ro. Unul dintre principalele motive ale prelungirii măsurii de înghețare a tarifelor pentru polițele de asigurare auto obligatorii este întârzierea în Parlament a noii legi a RCA. Această nouă lege ar trebui să conțină noile prevederi negociate și agreate între toate părțile din domeniu. La presiunile patronatelor din transportul rutier, guvernul a aprobat anul trecut o ordonanță de urgență care impune înghețarea prețurilor RCA pentru 6 luni, prin fixarea unor prețuri maxime de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Perioada de plafonare a început în 18 noiembrie 2016 și va expira pe 18 mai. Înghețarea polițelor RCA a fost salutată de transportatori, dar criticată de companiile de asigurări. Acestea se plâng că înregistrează pierderi și cer revenirea la tarife libere. Numărul de înmatriculări auto a crescut considerabil, cu peste 74% față de aceeași perioadă anului trecut. Cauza, timbrul de mediu a fost eliminat de la 1 februarie. Urmăriți subiectul pe site-ul nostru europafm.ro. Peste 1 milion de euro va cheltui Camera Deputaților pentru a cumpăra 25 de autoturisme noi. Printre acestea sunt și 3 limuzine de lux. Toate ar urma să fie folosite la adunarea parlamentară a NATO, care este programată în luna octombrie la București. Florentina Mihăiță vine cu amănunte. Potrivit anunțului publicat pe SEAP, Camera Deputaților va organiza o licitație deschisă pentru a cumpăra 3 autoturisme de protocol, 19 mașini pentru delegații și alte 3 vehicule pentru transportul a câte 6 persoane. Cele 3 autoturisme de protocol trebuie să respecte anumite condiții, să fie limuzină berlină de culoare negru metalizat, să aibă 4 uși, 4 locuri și tapiserie din piele compatibilă cu nuanța caroseriei. Trebuie de asemenea dotate cu măsuță pliabilă pentru locurile din spate, suport de pahare, cutie frigorifică și lumini individuale pentru citit, parbrizul, luneta și geamurile duble trebuie să fie antiacustice și antireflex, iar autoturismele trebuie să aibă și rețea Wi-Fi. Pentru cele 25 de noi autoturisme, Camera Deputaților este dispusă să achite peste 4.700.000 de lei fără TVA. Ofertele pot fi depuse până pe 29 mai. Ascultați știrile Europa FM. Poliția din Rusia a deschis o anchetă penală după ce la sfârșit de aprilie liderul opoziției, Alexei Navalny, a fost stropit cu o substanță verde de o persoană necunoscută. În urma atacului, Navalny nu mai vede cu un ochi. El a acuzat până acum poliția rusă că nu a făcut nimic în acest caz. Valentin Chisoceanu. Ministerul Rus de Interne a fost cel care a anunțat că a deschis o anchetă penală după ce liderul opoziției Alexei Navalny, un cunoscut blogger rus și o activistă au fost agresați. Potrivit ziarului Vedomosti, Kremlinul a ordonat poliției să-i găsească și să-i aducă în fața justiției pe cei care se fac vinovați de aceste agresiuni, în contextul în care, mai scrie ziarul, grupări violente pro-Kremlin scapă nepedepsite la nivel local. Însă avocatul lui Navalny a declarat că nu a fost informat despre această anchetă și că a aflat despre ea din presă. Încă din 27 aprilie, liderul opoziției ruse a cerut autorităților să-l găsească pe agresorul care i-a aruncat cu o substanță verde antiseptică în față, afectându-i grav vederea la ochiul drept. De altfel, a depus o plângere împotriva poliției pe care o acuză că nu a făcut nimic în acest caz. Navalny a obținut recent și permisiunea de a pleca în străinătate pentru a primi un tratament medical pentru arsuri de natură chimică la ochi și un eventual transplant de cornee, dar avocatul său a declarat că autoritățile ruse l-ar fi avertizat să nu părăsească țara. Alegeri duminică în Franța, Emmanuel Macron este considerat favorit, mai ales după dezbaterea televizată de miercuri, la care a participat alături de contracandidata sa de la Frontul Național, Marine Le Pen. Cele mai recente sondaje îl creditează pe Macron cu 62% din intențiile de vot, iar pe Marine Le Pen cu 38%. Din Paris transmite Paul Cozighian. Pe măsură ce ne apropiem de ziua scrutinului, crește numărul celor care se vor abține de la vot. Din fericire pentru Franța, au mai rămas doar 48 de ore. În prezent, 25% din electorat nu va trece pe la urne duminică. În ciuda nemulțumirii generale a populației, certată cu o clasă politică incapabilă de a se reînnoi, Emmanuel Macron, un reprezentant cei drept mai rebel al acesteia, a început deja să-și facă bagajele pentru a se muta la Palatul Elisee. După ce a reușit într-o primă fază să elimine din cursă candidații partidelor tradiționale, acest lup tânăr al politicii franceze, acceptând duelul televizat cu Marine Le Pen, a demonstrat și cât de imatur politic este Frontul Național, incapabil să vină cu un proiect coerent pentru viitorul Franței. De altfel, presa franceză de astăzi este unanimă. Umbra lui Jean-Marie Le Pen, tatăl Marinei și al Frontului Național, planează în continuare peste tezele acestui partid xenofob. Rămâne să sperăm că nimic nu va perturba votul de duminică, mai ales din punct de vedere al securității cetățenilor. Astăzi dimineață, organizația Greenpeace a reușit să dejoace vigilența militarilor și jandarmilor, arborând pe turnul Eiffel un imens banner de 30 de metri împotriva Frontului Național, cu inscripția Liberté, Égalité, Fraternité și hashtagul Resist. Din Paris, Paul Cozighian, Europa FM. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua! Simona Halep a câștigat ediția inaugurală a turneului feminin Tiebreak Tennis, competiție desfășurată aseară la Madrid. Ea a învins-o în finală pe Svetlana Kuznetsova cu 10-6, după ce le mai eliminase pe parcurs pe englezoaica Joanna Konta, scor 10-2, și pe campioana olimpică din Puerto Rico, Monica Puig, cu 10-5. La Tiebreak Tennis nu există game-uri și seturi, ci sunt meciuri scurte, câștigate de cel care ajunge primul la 10 și o diferență de minimum 2 puncte. Simona Halep a primit un premiu de $200.000. La masculin a fost a treia ediție, câștigată de bulgarul Grigor Dimitrov, care a încasat și el un cec de aceeași valoare, în timp ce €100.000 au fost donați în scopuri caritabile. Luni la Madrid începe turneul ATP patronat de Ion Țiriac, competiție de categorie Master Series, câștigată anul trecut de Simona Halep. Echipa națională masculină de handbal a fost învinsă la Baia Mare de Serbia în preliminariile campionatului european de anul viitor. Tricolorii au cedat 22-23 cu golul decisiv încasat în ultima secundă. Ghionea a fost cel mai bun marcator cu 8 reușite. Peste 2500 de spectatori au asistat la meciul în care a debutat și Javier Humet, jucător născut în Spania, care a primit recent cetățenia română și este primul handbalist străin naturalizat. România câștigase precedentele două meciuri din grupă, iar duminică va juca returul cu Serbia în deplasare. Ambele echipe au acum câte 4 puncte, la fel ca Belarus, în timp ce Polonia nu are niciun punct. Primele două clasate vor merge la turneul final din Croația. România nu a mai jucat la un campionat european de handbal masculin de 21 de ani. Manchester United s-a impus cu 1-0 în deplasare la Celta Vigo în prima manșă a semifinalelor Europa League. Golul a fost marcat de Rashford din minutul 67, amintim, în cealaltă semifinală la Amsterdam, Ajax a învins-o cu 4-1 pe Olympique Lyon. 13:15, începe Avocatul Diavolului. Gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, mulțumim, Iorgu Ianu, și despre contraofensiva pentru corupție vorbim astăzi. Cât mai rezistă legile și cât mai rezistă societatea la această contraofensivă? Începem în 2 minute. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. De ziua ta îți dorim la mulți bani fericiți, pentru că ziua ta de naștere îți poate aduce 100 de euro în fiecare oră la Europa FM. Everybody wants money, money. De dimineață până seara, la fiecare fix, învârtim roata norocului. Poate fi extrasă chiar data ta norocoasă. În plus, în deșteptarea, punem la învârtit și cadoul potrivit. Din 8 mai, înscrie-te în joc să auzi dacă ai noroc. La mulți bani fericiți! Detalii pe europafm.ro. Cu utilizare ușoară la 3 zile, Mastrel Madame 45 Plus previne și tratează uscăciunea intimă și înlătură simptomele acesteia. Cu Mastrel Madame 45 Plus, vârsta este doar un număr, ce nu te împiedică să fii iubită. Mastrel Madame este un dispozitiv medical. Uractiv Forte este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar conform datelor SEJDIM. Uractiv Forte, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă. Uractiv îți mulțumește ție și prietenelor tale pentru alegere și te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții. Acesta este un supliment alimentar. Că e plimbare sau joacă, colanții Pepco merg bine în orice situație, iar borcanele cu pai se potrivesc la fix cu băutură.